إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوى توفيق برب عز وجل في سندات التوحيد في سنتير بوبو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني نيجي بلغي تي بنتو بوبوغا خامني موي الخوف انواعه ودليله مانام راغال اي خاجام اجيت لاغا خامني موي تك طلب melni walegi borom tere bi mi ngi ci leral ragal bi nga xamni moy ragalu jaamu yalla di ñu joxe ay misal di wëlbeuti misal yi ngir mu nekk lo xamanteni ni day yaatu day leer loolu lu am solo la ndax lego leg misal yi bu bari wul rek nit mën na yaakaar ne lamuy def bokku ca ta fekk ca la bokk. Masalan nit mën na jàpp ni moom bokkaale wul ndax lan, ndax takul ay téere ki gàllaaj wala bokk demul ca xàmb ya xam ñoo xam lu lañ yaakaar te fekk ñi ngi takk ay béjjën tak ay pétaw mais ñom japp nañ ni bokalé wuñ ko gis nga wala nga gis ko xamni mom demul ci xamb ya takul lolu mais japp na ni mom tabuyul ci bokalé te fekk mi ngi ragal ko dul yalla mi ngi ragal jinne yi ragal nga xamni mom la waro ragal yalla wala mu ragal ko lenen gis nga motax kon faram faté gi am ci solo wëlbati misaal yi ak yaatal gi am ci solo lool. Mu ne kon ragaluk jaamu yàlla googee kalladina yaxaafuuna min alqubuur comme ñi nga xam ni dañuy ragal bàmmeel yi maanaam ñañu suul ci bàmmeel yi jàpp nañ ñañu suul ci bàmmeel yi am nañ pouvoir xam ngeen ne gëm-gëm bi nga xamante ni nii moo jëm ci wàllu bàmmeel ci ne benn ñeñ suul ci bàmmeel yi deewuñu loolu xam ngeen ne gëm-gëm la boo xamanteni ni gëm-gëmu ceddo la gis nga gëm-gëmu ceddo la bàmmeel moom ku fa xasa dugg dee nga waaw say mbir sa rapport ak àdduna jeex na dagg na définitivement ba mu des ñetti mbir yooyu boo ko xoolee loo jiitaloon la mu nekk lu am njëriñ lool maanaam misaal boobu ci hadis bi daf lay woon noblesse bi nekk ci ñetti mbir yooyu benn bi mooy joxe te yàlla tax beneen bi mooy njaboot gu barkeel comme niñ koy waxe kuy investir te investiroo ci ñett yi échoué nga échoué ben xam xam ci ko njariñ la lo xamni yiw ga yol ya dalay fekk gannaaw sa faatu. Benen bi mooy joxe ci yoonu yàlla sadaqatun jaariya, œuvre sociale. Gis nga, maanaam yaa ngi yëkkati sa am-am bi nga xam ne yaa ko ñaq, pourtant mënoon nga koo yab ñu yamale ci sa njaboot. Gis nga, te boo xoolee société bi ni muy demee, ñu bari seen doxalin foofu lañ ko limité. Daanaka ñu bari l'intérêt def ci yoonu yàlla xam nga lan la? Caprice su gone yi, seen amis gël, li ñuy investir ci ay chips, ci ay tàngal, ci yeneen feneen ak ci ay mbir yu inutile, ay place xawma lan place football xawma nu mu tudd noonu yu gars yu nga xam ni te buñ la waxee njëg gi rek nga tar sa gémmiñ. Gis nga, buñ la waxee njëgli rek nga tar sa gémmiñ yu doy di. Gis nga, damay bégal xale yi non man damay na ok d' accord, mais moment boobu yow nga toll ci niveau boobu am na koo xam ni himmam yitteem dafa élevé wu, moom jàppewul ne ñi mu jur kese ñooy njabootam déedéet. Moom dafa jàppe ne àdduna bi yëpp njabootam la, moo tax moom da ngay gis dafay projeté, dafay investir, dafay def ci loo xam ni day nekk lu social. Yow da ngay def ci lu familial, kenn waxul nag def ci sa famille baaxul déedéet. Islam ñaaxe na ci bu baax nit waroo sàggane, maanaam li nga xamante ne mooy sa njaboot waroo leen sàggane. Gis nga, waaye nag kële da la raw, dafa la raw ci noblesse. Gis nga, dafa la, xam nga ñëpp ku ci nekk yaa ngi joxe dépense, mais kan lañ wax ne moom joxeem ba mu doon joxe la boo xam ni gannaaw faatoom daggul yool yaa ngi ko fay fekk? Ki am sadaqatun jaariya la, borom œuvre sociale bi. Gis nga, ki ñëw gasteen bi nan la def pour gasteen bi? Xaalis bi mu ko gasee dafa jógee ci kaw asamaan wàcc, dafa taw wàcc ci moom? Non, dafa xeex ak bakkanam, dafa poñe boppam, poñe ay besoin wam. Des fois sax mu nekk besoin yoo xamante ni nii dafa bokk ci indispensable, waxul ma yi facultatif de mais yi indispensable, mais mu poñaloo pour mën a bënnal kenn jaamu yàlla yële nga xam ni amuñu ndox muñu naan, wala boog pour ñu mën a am ndox daañu jox ay kilomètres. Dafa xeex ak bakkanam. Gis nga ko ma ko kadalika. Beneen domaine boo jël rek, joxe ba mu fay joxe, investir ba mu fay investir, noonee la demee. Dafa xeex ak bakkanam, poñe bakkanam, poñe ay besoin pour mën a def loolu. Te yaakaar naa tey jamono ji ñu toll nii tey gis ngeen loolu rôle bi mu am ci société bi. Yéen a ngi dégg tey ñu naan aide alimentaire, jënd nañ nàngami tonne ceeb, dañ koy séddale nii, dañ koy séddale, dañ koy nàngam. Gis nga, pourtant loolu mag ñi daan nañ ko dund te corona amul woon, wala déet sunu mag ñi daan nañ dund loolu te corona amul woon. Gis nga, jamono boobu société bi dafa am ci nu mu doon doxee, nekkul loon bopp sa bopp. Gis nga, mais tey société bopp sa bopp la, de tol sorte que da ngay lor sa bopp te doo ko yëg. Xam nga lu tax ngay lor sa bopp te doo ko yëg? Am na foo xam ni boo ca defee effort joxe fa, njariñ li dana wër ba delu ci wat ci yow waxuma tuyaaba yow ngi jëlé dé mais njariñ li gis nga ko njariñ li dana wër ba delu ci wat ci yow mais nak ma al asafi shadid donc yoyu ay mbir la yu jar di bayyi xel ay mbir la yu jar di bayyi xel kon gis nga ñett yoyé xam xam dom ju bax wala dun salih bu jara investir pour am dom ju bax dafa laaj investissement de ki bëgg ki nga xam dafa bëgg domam nek ingénieur mais day investir ci domam yobbu ko Canada mu dem jangi mu dagal ko billet dag outal ko visa mu dem États-Unis wala mu dem Japon wala mu dem Chine n'est-ce pas dafa investir tayib yow nga bëgg légui dom ju bax ju lay ñaanal do ci investir da ngay investir mbir investissement la da ngay investir inna Allah ishtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna sunu borom dafa jëndante ak way gëmi lan la jëndante ak ñom sen bakkan ak lan sen alal investissement la ngay investir gis nga kadhalika sadaqatun jariya bi kadhalika ilmu bi yuntafa'u bihi xam xam bobé yoy yep investissement la investir ci xam xam penc mi nak amuñu wala bok bari wul ño xamni am nañ gogé doxalin wala gogé comportement da ngay gis mën nañu investir ci way ci ay jaxaan gis nga ci ay mbir yu inutile ci ay xéetu matériel yu inutile yo xamanteni par contre sax ay jafé jafé la leen di indi da leen di yokal dépense en yokal dépense gis nga ben kër mu am ñetti écran plat ok lolou du un surplus ci consommation courant gis nga un surplus la yakana ben appareil mom limuy consommer yakana du tollok ñetti appareil li ñuy consommer de surplus bobu amul leneen loko warono mëna investir ha lolou warna mëna taxaw béré bu xam xam yi warna mëna taxaw béré bu xam xam yi tay buñu tollé ba nan pour sa dom jang daara dafa cher daara yi daño cher mais responsabilité wu kan la responsabilité wu kan la pour yow responsabilité wu oustaz bi la mais attends yow su fekke am nga yëkëti di def ci daara te kenn laaju la yëkëti di def ci daara te sa doom nekku fa ñëpp amoon yëg boobu mais oustaz bi du toog naan weer 1000 francs la wala weer 3000 gis nga du toog naan la weer 1000 francs wala weer 3000 mais ma al asaf am na réew yoo xam ne noonu la ñuy doxe daara jo boo ñëwee kenn du la ne weer tant la gis nga mako mais nit ñi nañu mel rek noonu la seen mbir di mel nañu taxawonte rek noonu la mbir yi di mel léegi nag bu fekkente ne oustaz ba moom amul boobee taxaw te moom mënta génn dem liggéey nu muy def danaan la temps la non dafa moom kay alquran dëgg la nag oustaz alquran kenn amul fayam waaye wàññi ko nag alquran amul fayam looy wàññilu ah est ce que sa doom bi nga yóbbu cour sainte ndey kumba da nga koy wàññilu cour sainte khalifal est ce que sa doom ba nga fa yóbbu da nga koy wàññilu waaw sëñ bi kii kay moom kay njaan kenn amul fayam waaye wàññi ko est ce que da ngay wax loolu buñ la nee temps la moom ngay signé ñu door seen tempo yooyu taj nga nangu d' accord ñu ne la 5 la nga ne waaw ñu ne la ngay joxe 2 mois yu mujjiyee wala avance bi da nga koy joxe léegi nag nga ñëw ci daara ji oustaz bi na la 3000 nga naan waaw alquran kay dëgg la kenn amul fayam waaye wàññi ko ah té fé cour saint bé fa nga dem fofu aduna képp nga fay woutal goné gi aduna képp té aduna gogé bu ko fa amé té andout ak yar andout ak nité andout ak diiné musiba la kon nga bayyi li nga xamni mo gëna essentiel parce que aduna bi tay boko amé té andout ak diiné do dem société bu yaqula diiné joj tam boko ñaké fi ci aduna ñakat ko alakhirah musiba ndaw ra xolé sunu mentalité fi mu toll gis nga motax nak mbiri yegolé day doy wa nañ xolat sun taxaway lañu wara xolat sun taxaway lañu wara xolat sunu taxaway par rapport ak sunu diina mom lañu wara xolat sunu bop lañ koy defal li nga def ci xam xam li ngi ci investir sa bop nga koy defal ya ci jëlé ay tuyaaba mais en retour sax lolou tay su melé nam wara mel yow lata sa ba mel ding ci meuna profito parce que bu boba dana gëna nek lu accessible mais dana gëna nek lu jappandi bo togué nga croiser le bras société bi du dox gis nga bago motax gis nga finalement biñ né corona baangi fini ñune nit ñi duñu genn ñune donc il faut ñu def solidarité nga dégg kéna joxé na 10 millions kéna joxé na langam kéna joxé na nangam kéna joxé na nangam ñu dajé lolu jëndel leen ci ciép ak ay dawli nak yu démé non Allah musaat gis nga ma ko lolu liñ ci jàngé moy li gaay di def développement personnel di wax quand on veut on peut donc suñ ko bëggé mën nañu ñun di investir ci sunu bop sans pour attendre ñu dem di leb banque mondiale wala ñuy leb FMI wala ñuy leb BAD wala ñuy leb keneen est-ce que gis nga ango parce que tay nénañ situation tolona sa waxé nga dégg ñu né ké joxé na 100 millions ké joxé na nangam pour lan ñu né pour solidarité pour ñu mëna xex jangoro ji parce que xex jangoro ji dafa am lu laaj laaj na sabu laaj na auto sawel waye laaj na nit ñi tok tamit ka nga nan togal da doon liggéey di ut luum jox njabotam kon nak diñ ko jox lo xamni dina ci mëna su kess ndiku dina ci mëna jafanu gis nga su kess ko aduna dina ci mëna jafanu gis nga kon nak gañu joxe len ki am 50000 joxe ki nangam mais lan motax esprit bobu waruñu ko développer ci li wër suñu dundu yépp ñaata yon alcorane di ñu wax joxé jëlal alcorane nga top kamil bi nga commencé bakara yaakaarna yeen ñu doon wër karaw di ngeen mëna def loolu nga commencé bakara nga xol suñu borom fu mu tuddé julli rek lu ci bari tuddu na fa asaka wala joxé nga xamni kon joxé c'est très important surtout nak joxé bo xamanteni ni da fay dundal islam joxé ci xam xam la joxé pour luy dundal diina Allahul musta'an bu ko defé kon ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi jalla wala mu defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu taysir defal leen ko defal ñu afiya defal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh